ja zničil si kontakt. Co kontakt? Ani jsem se tě nedotk. Ale já myslela, že se chceš milovat. Tak říkáte tomuhle? Je dokázáno, že umělý sex produkuje vyšší množství alfa vln během přesunu sexuální energie. A co bys řekla tomu, kdybychom to zkusili postaru? Brr, to je hnusné. Myslíš tekutý transfer? Myslím šoustání, divočinu, mambo, šuky šuky. Big-headed buffoon. No, no, no, no. You got more. Yeah. Anyway, the sooner you get back to work, the sooner you'll be partnerized. I taste shit. You do? Stacy! Did you put shit in my lunch? Oh! I'm gonna get going now, sir. Oh, Stacy!